regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest 18, sobota 30 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rozmawiamy z Komisją Europejską, by rozporządzenie ACTA 2 było jak najłagodniejsze, mówi szef polskiego rządu. Premier Czech dementuje informacje o porozumieniu z Berlinem o przyjmowaniu z Niemiec migrantów. W Moskwie zamknięto strefę Kiwica. Dlaczego? O tym opowie nasz korespondent. Nie ma żadnych, najmniejszych nawet zamiarów, by ograniczać dostęp do treści w internecie, mówi premier Mateusz Morawiecki. Dodaje, że rząd rozmawia z Komisją Europejską, by unijne rozporządzenie, tak zwane ACTA 2, było jak najłagodniejsze. Wczoraj przed gmachem przedstawicielstwa Komisji w Warszawie manifestowano w tej sprawie. Chodzi o projekt nowej unijnej dyrektywy o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Propozycja, którą przygotowała Komisja Europejska, zakłada, że platformy typu Google, YouTube czy Facebook będą musiały systematycznie skanować udostępnione przez ich użytkowników treści wideo czy muzykę pod kątem przestrzegania praw autorskich. Przeciwnicy zmian są zdania, że oznaczają one cenzurę w internecie. Protestowano też m.in. w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i w Łodzi. Młodzi ludzie wyjaśniali, dlaczego sprzeciwiają się unijnej dyrektywie. Ta dyrektywa nie będzie chroniła praw autorskich małych i średnich, a będzie chroniła duże korporacje typu Facebook, YouTube. Jeśli ma być podatek od linków, które po prostu prowadzą do innej strony, to dla mnie to jest absurd. Nie dla ACTA! Nie właśnie dla wprowadzenie ACTA. Opłat, to spowoduje to, że w wyszukiwarkach takich jak Google będzie po prostu część artykułów niedostępna. Projekt dyrektywy o prawie autorskim na rynku cyfrowym przeszedł już pomyślnie przez głosowanie europosłów z Komisji Prawnej. Na początku lipca trafi pod obrady plenarne Europarlamentu. Nie było rozmów między Pragą a Berlinem o przyjmowaniu z Niemiec migrantów, a rząd nie zaakceptowałby tego, mówi premier Czech Andrej Babiš. Zdementował tym samym agencyjne informacje o porozumieniu Niemiec z 14 krajami. Według agencji niemiecka kanclerz uzyskała od władz właśnie 14 państw, m.in. Czech, Węgier i Polski, deklarację zawarcia porozumienia o przyspieszeniu przekazywaniu migrantów z Niemiec do tego państwa Unii, w którym byli zarejestrowani. Powoływano się na list, który szefowa CDU miała skierować do swoich koalicjantów rządowych CSU i SPD. W Moskwie z powodu załamania pogody czasowo zamknięto strefę Kiwica. Władze rosyjskiej stolicy w porozumieniu z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej uznały, że porywisty wiatr i burze mogą zagrozić bezpieczeństwu kilkudziesięciu tysięcy osób. W każdym z 11 miast, w których rozgrywane były mecze mundialu, zorganizowano specjalne tzw. festiwalowe strefy kibica. W ciągu dnia na scenach występują rosyjscy i zagraniczni artyści, a wieczorem pokazywane są piłkarskie mecze. W większości miast tego typu strefy mogą pomieścić od kilku do kilkunastu tysięcy osób. W Moskwie oficjalnie dopuszczono udział 25 tysięcy, ale w trakcie spotkań fazy grupowej przychodziło oglądać mecze nawet 50 tysięcy kibiców. Już kilka dni temu w trakcie najatrakcyjniejszych rozgrywek władze Moskwy apelowały do fanów futbolu o oglądanie meczów w barach czy klubach. Gdy stołeczne służby meteorologiczne ogłosiły załamanie pogody, któremu będą towarzyszyły wichury, burze i grad, urzędnicy postanowili zamknąć strefę kibica. Moskwianie liczą, że zostanie otwarta w niedzielę, gdy reprezentacja Rosji zagra w 1/8 finału z Hiszpanią. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawie 1000 osób weźmie udział w gali połączonej z pokazem dwóch samolotów w biało-czerwonych barwach. Uroczystość rozpoczyna się właśnie w hangarze na lotnisku Chopina w Warszawie. Samolot Boeing 787 Dreamliner przyleciał do Warszawy w czwartek, natomiast Boeing 737 MAX 8 przyleciał w piątek. Ich malowanie jest upamiętnieniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak mówi prezes PLL LOT Rafał Milczarski, samoloty będą pełnić służbę w tych barwach przez wiele lat. Dlatego też nie robiliśmy odniesienia do stulecia polskiej niepodległości, tylko do niepodległości w ogóle, bo chcemy, żeby samoloty upamiętniały fakt odzyskania przez Polskę niepodległości, nie tylko w stulecie odzyskania niepodległości. Fabrycznie nowe samoloty zostały pomalowane w fabryce producenta w Everett w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi rzecznik LOT-u Adrian Kubicki, dominują kolory naszej flagi. Umieszczenie biało-czerwonych barw na kadłubie samolotu wbrew pozorom nie jest łatwym zadaniem, dlatego że samolot z natury rzeczy jest biały, a czerwony jest takim kolorem, który nanosić trzeba na samolot umiejętnie, żeby to dobrze wyglądało. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że właściwie, no może z wyjątkiem debiutanckiej płyty World Gets Around, Kelly Jones, lider zespołu Stereophonics, był do dyspozycji słuchaczy Trójki i naszej. I za każdym razem o każdej płycie Państwu opowiadał, o tej również. To taka trochę dziwna historia, bo właściwie opis jednej nocy, ale pokazujący, jak bardzo życie na krótkim odcinku, w krótkim fragmencie może się zmienić, czasami pokomplikować, czasami wyprostować. To o tym między innymi opowiada All in One Night. Myślę, że najjaśniejszy punkt tego, jak do tej pory ostatniego studyjnego albumu Walijczyków, Scream Above the Suns. To zaglądam jeszcze na wersję specjalną tej płyty, Deluxe Edition. I tutaj utwór Drive a Thousand Miles. Bardzo proszę. Let's not fall, let's not bounce. Drive na 1000 Miles. Jeszcze dodatki na tej specjalnej wersji do albumu Scream Above the Sound zespołu Stereophonics. Jak znamy Kelly'ego Jonesa, bo już go trochę poznaliśmy, to wkrótce będą nowe single, nowa płyta i nowe rockowe zamieszanie. Rock'n'rollowe, o, może tak. No to na przykład teraz, bardzo proszę, krótko, ale konkretnie, The Breeders. 28 minut zostało do godziny 19. Czas na nieco spóźnione studio mundialowe. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Za nami pierwszy mecz 1/8 finału, mecz zjawiskowy. Zgodzisz się z tą opinią, Adam? To pytanie do Adama Maleckiego, naszego człowieka na mundialu w Rosji, który oglądał spotkanie Argentyna-Francja. Tak, zjawiskowe, porywające spotkanie. Mam teraz podgląd na stadion w Kazaniu. Widać, że już pustoszeje, ale tam gdzieś jeszcze płaczący kibice Argentyny, którzy na pewno będą bardzo przeżywać tę porażkę, jeszcze zasiadają na pojedynczych miejscach. Był to bardzo emocjonujący mecz. Francja pokonała Argentynę 4-3. Wicemistrz świata dołącza do mistrza świata i żegna się z mundialem. Strzelanie w tym szalonym meczu rozpoczęło się w 13 minucie, kiedy Antoine Griezmann wykorzystał rzut karny. Faulowany był Kylian Mbappé, który pognał z piłką przez pół boiska, a Marcos Rojo powalił go niczym zapaśnik, bezdyskusyjna jedenastka. Argentyna wyglądała na bezradną, bez pomysłu na grę, aż do 42 minuty. Królika z kapelusza wyciągnął niczym niechciany, zapomniany magik Angel Di Maria, najsłabszy dotąd na boisku i chyba przez to przez nikogo nie pilnowany przyjął piłkę i jakby od niechcenia huknął z 30 metrów w samo okienko bramki Hugo Lorisa. 1-1 do przerwy. Druga połowa rozpoczęła się od dość przypadkowego gola dla Albi Celestes. Rzut rożny, piłka ląduje na nodze po raz kolejny niewidocznego na tym turnieju Lionela Messiego, który strzela, a piłkę do siatki pakuje dość przypadkowo obrońca Gabriel Mercado. Tak naprawdę został nastrzelony, rykoszet i gol. Francuzi znaleźli się pod ścianą, ale ani myśleli się poddawać. 57 minuta i piękny gol Benjamina Pavarda. Niemal kopia pięknego gola Di Marii, tyle że prawą nogą obrońca VfB Stuttgart strzelił nie do obrony i oszalał ze szczęścia. A potem był już popis piłkarza meczu Kyliana Mbappé. W pierwszej 14 minucie okazał się najsprytniejszy w polu karnym, a w 68 wykończył fantastyczną akcję. Akcję, która rozpoczęła się od Lorisa. Po pięciu podaniach znalazła się piłka na bucie zawodnika PSG. No i było 4-2. Gol w 93 minucie Sergio Aguero był złudnym przywróceniem do życia Argentyny. Zabrakło czasu na wyrównanie i wygrała Francja, drużyna lepsza, grająca z polotem. Awansowała do ćwierćfinału. Argentyna była trochę jak taka para tancerzy z ulicy w Buenos Aires, tancerzy tanga. Pamiętają piękne czasy, ale nie są w stanie do nich nawiązać. Dobre porównanie, no i rzeczywiście zjawiskowy mecz Kyliana Mbappé. Przed nami drugi dzisiejszy mecz 1/8 finału. Portugalia gra z Urugwajem, obie ekipy bardzo pragmatyczne, obie przywiązujące wielką wagę do defensywy, obie dobre taktycznie, no i obie ze strzelbami z przodu. Tak jest i Francuzi mogą się rozsiąść wygodnie w fotelach i obserwować, na kogo trafią w ćwierćfinale. Podczas wczorajszej konferencji prasowej trener Urugwaju Oscar Tabárez zwraca uwagę, co zrozumiałe, jak ważną rolę pełni w reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo. Esas condiciones es el líder del equipo adentro de la cancha. Entonces, no lo va a marcar un futbolista, ni lo va a marcar solo Godín. No sé. Ronaldo jest wielkim piłkarzem. Jego umiejętności indywidualne robią wrażenie. A do tego ma cechę, która nie wiem, czy nie jest tym wszystkim najważniejsza. Jest prawdziwym liderem Portugalii. Musimy postarać się, żeby go zatrzymać, a przynajmniej tak zagrać, żeby ograniczyć jego atuty. Najwięcej zależy od zawodników na boisku. To oni podejmują decyzje. To oni mają los w swoich rękach. Sam jestem ciekaw, jak to się wszystko ułoży, ale jestem pewny jednego. To będzie piękny mecz. Zobaczymy, co się wydarzy. W jednej i drugiej drużynie są piłkarze, którzy znani są z ostrej gry. Diego Godin czy Luis Suarez z jednej strony, Pepe z drugiej. Napastnik André Silva nie spodziewa się jednak nieprzepisowej gry. No, kredyt. No, jogo agresivo. Nie spodziewam się jakiejś wyjątkowo agresywnej gry, za to wielkiego meczu. Owszem, zagrają dwa świetne zespoły. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. W ataku będziemy na pewno groźni, w obronie pewni siebie. I myślę, że nic nas nie jest w stanie zaskoczyć. Keret finy, keret atakar i puris, szprymżą, ungrężów. Wspominałeś, Krzysztof, o tych strzelbach. Oczywiście Cristiano Ronaldo z jednej strony i Luis Suarez z drugiej, czyli znowu starcie Realu Madryt z Barceloną na tym turnieju. Ciekawe, kto wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji. Trudno powiedzieć, kto jest faworytem tego spotkania. Widzieliśmy po tym meczu dzisiaj, że przeważającą stroną była Francja. Wygrała, no ale Argentyna jednak walczyła do końca i było 4-3 i No, oby to widowisko wieczorne było równie pasjonujące jak to, co widzieliśmy, które zakończyło się całkiem niedawno. Mbappé został graczem meczu. Oczywiście został zapytany podczas konferencji prasowej przez dziennikarzy, czy tak sobie wyobrażał właśnie ten mecz i to wyjście na piedestał Mistrzostw Świata, i powiedział tak, żeby zostać wielkim piłkarzem, właśnie trzeba pokazać się na tej najważniejszej scenie światowej i taką sceną jest właśnie Mundial, więc no Mbappé naprawdę no niesamowity piłkarz. Myślę, że jeszcze wiele razy na kolejnych mundialach pokaże, na co go stać. On wszystko robi o jedno tempo szybciej niż reszta piłkarzy. Tu stawiamy kropkę. Adam Malecki z Rosji, Krzysztof Oniewski ze studia w Warszawie. Do usłyszenia. Myśliwiecka 357. Dancing in my underpants, I'm gonna run for government, I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. I fantasize, I call it quits, I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score, or maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. Bear with me, man, I lost my train of thought. Ze świata futbolu. Tak oto właśnie płynnie przeszliśmy do świata muzyki. Po raz kolejny zresztą. Tak sobie myślę, że jeśli kiedyś na Księżycu założą stałe bazy, jeśli tam na przykład będziemy wyjeżdżać sobie na wycieczki, na wczasy, dzieci na kolonie, no to pewnie będzie to jedna z podstawowych płyt, muzyka, którą często będą turyści witani albo żegnani, żeby się trochę stęsknili i wrócili za jakiś czas. Tranquility Base, Hotel and Casino. To właśnie z tej płyty muzyka.

Sadowski, Piotr Pawłowski, Mariusz Noskowiak i Tomasz Kamiński, czyli Dance Like Dynamite. Ich debiutancka cała płyta jest zatytułowana The Funeral is Sold Out. No ciekawe, ciekawe panowie, ciekawe. Dokończymy jeszcze, a może inaczej, będziemy kontynuowali teraz temat zaczęty jakiś czas temu przy czy to przy Myśliwieckiej 357, czy to w poniedziałkowych tonacjach, ale spotykaliśmy się już z tym zespołem i obiecałem ciąg dalszy. Nazywają się Ulrika Spacek. z Londynu. Taki właśnie zespół, Ulrika Spacek, tak się nazywają. Płyta z 2017 roku, przed rokiem się dokładnie ukazała, zatytułowana Modern English Decoration i Everything All The Time. To już prawie wszystko dziś przy Myśliwieckiej 357. Oczywiście ten adres, najlepszy radiowy adres na świecie, jest do Państwa dyspozycji nie tylko przez dwie sobotnie popołudniowe godziny, ale 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. O właśnie. No i na koniec jeszcze element improwizacji tworzącego się, mam nadzieję, wspaniałego zespołu. Utwór zarejestrowany tylko w jednym podejściu, tylko w jednej wersji zagrany i wydany, pokazany światu. Elements. Leszek Biolik, Maciek Gładysz, Andrzej Rajski. Utwór Pure. Piotr Stelmach. Pa, pa. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sypner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak.